سرمایہ بہار گلستان مصطفیٰ سرمایہ حضرت حسین ابن علی جان مصطفیٰ حضرت حسین ابن علی جان مصطفیٰ تفسیر چاہتے ہو تو دیکھو حسین کو تفسیر چاہتے ہو تو دیکھو حسین کو قرآن پاک عالم نواز سرور دنیا دی حسین عالم نواز شان ہے حسین کی شایان مصطفیٰ یہ شان ہے حسین کی شایان مصطفیٰ کتنا عظیم آخری سجدہ ادا کیا کتنا عظیم آخری سجدہ ایمان کیوں نہ مٹھاتے آلے رسول ہو ایمان کیوں نہ ثنا خان مصطفیٰ فرمایا اے حضرت حسین